tytuł. Program Trzeci Polskiego Radia, już sobota 10 marca, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Część zakładników przetrzymywanych w domu weterana w Kalifornii odzyskała wolność. Na miejscu trwa policyjna operacja. Agnieszka Radwańska odpadła z turnieju WTA w Indian Wells. Polka przegrała z Japonką. Weneckie tramwaje będą napędzane paliwem z oleju kuchennego. Uzbrojony napastnik zwolnił część zakładników, których przetrzymywał w domu weterana w Yountville w Kalifornii. Według miejscowych źródeł doszło do wymiany ognia z policją. W akcji bierze udział m.in. jednostka specjalna SWAT. Biuro szeryfa okręgu Napa podało, że napastnik został zidentyfikowany, ale nie ujawniono jego personaliów. Pod koniec maja ma odbyć się spotkanie prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Z propozycją wyszła strona koreańska. Donald Trump się zgodził. Przebywający w Nowym Jorku szef gabinetu prezydenta pozytywnie ocenił możliwe spotkanie przywódców dwóch państw. Krzysztof Szczerski powiedział, że Polska zainteresowana jest każdym działaniem, które spowoduje zmniejszenie napięcia na Półwyspie Koreańskim. Jeśli te rozmowy będą prowadziły do tego, że poprzez zmniejszanie poziomu napięcia będziemy dochodzić do sytuacji stabilności i pokoju, to będzie dla nas rzecz, którą warto podjąć i jeśli to będzie skuteczne, to rzeczywiście będzie to wydarzenie historyczne. Szef gabinetu prezydenta spotkał się z przedstawicielami państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ. Omówił z nimi tematykę debaty, którą Polska planuje zorganizować w maju podczas swojego miesięcznego przewodnictwa w pracach Rady. Do 3 lat więzienia może grozić 29-letniemu mieszkańcowi Chełmży, podejrzewanemu o znęcanie się nad szczeniakiem. Poszukiwany listem gończym Bartosz D. został zatrzymany w Ostaszewie koło Torunia. O tym, kiedy zostanie przesłuchany, zdecyduje prokurator. Agnieszka Radwańska odpadła z turnieju WTA w Indian Wells. Rozstawiona z numerem 31 Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 3-6, 2-6 w drugiej rundzie turnieju. W zawodach nie ma już polskich tenisistek. Tramwaje wodne w Wenecji będą napędzane paliwem produkowanym przy wykorzystaniu używanego oleju kuchennego. Porozumienie w tej sprawie podpisały władze miasta, zarząd transportu i koncern paliwowy. Eksperyment rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa 7 miesięcy. Zgodnie z umową wszystkie miejskie tramwaje wodne będą zasilane przez ekologiczne paliwo uzyskiwane w pobliskiej rafinerii, m.in. z przerobu olejów roślinnych. W inicjatywie na rzecz poprawy stanu środowiska uczestniczyć będzie też firma specjalizująca się w zbiorze oleju, który został wykorzystany do smażenia. W czasie tej fazy eksperymentalnej prowadzony będzie monitoring emisji szkodliwych substancji, by sprawdzić, czy ich poziom obniżył się dzięki zmianie paliwa. Możemy sprawić, że Wenecja stanie się wzorem dla innych miast we Włoszech i na świecie, powiedział jeden z urzędników magistratu w Wenecji. To był serwis Trójki. A w nocy rozpogodzenia w centrum, na północnym wschodzie miejscami deszcz i deszcze ze śniegiem. Nad ranem marznące opady na krańcach południowych i zachodnich. W nocy od minus 2 do plus 1, jutro w ciągu dnia, w sobotę od 3 na północy do 9 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Będzie pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami może padać deszcz. Na północnym wschodzie również czy deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci. Polski beat. Come on now. Culture. culture. Dobry wieczór Państwu. W audycji Polski Beat witają Ewa Redel i Hirek Wrona. Dzisiaj Poznań. Właściwie Wielkopolska będzie gościła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Będzie gość super specjalny. Rozpoczął Hubert Tass, a przed nami Ryba and the Witches. Bandełyczy z audycji Polski Beat, a w naszym studiu człowiek cienia, twórca najsłodszego hałasu w tym kraju, Glaca. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Gdzie ty się ukrywałeś przez te lata, jak cię nie było? W cieniu, w podziemiu. W podziemiu. No tak, ja mam taką historię tych znikania, ale jakby nawet tego tak nie postrzegam. To są dla mnie po prostu momenty, gdzie robię dokładny rachunek sumienia i przeliczam to, co już zrobiłem. Jest to czas na tak naprawdę inspirację, zastanowienie się, w jakim kierunku chcę dalej iść muzycznie. A z drugiej strony też jakieś takie osobiste sytuacje, które mnie tam opóźniły w tym wszystkim. Ale no niczego nie żałuję. Są to zawsze chwile, kiedy, które spędzam na nauce swojego fachu, kunsztu. Fascynuję się realizacją dźwięku. Miałem od dawna takie ambicje i plany, żeby samemu swoje materiały, może nie wszystkie, ale miksować jednak, i to zabiera dużo czasu, więc cały czas z pokorą uczę się nowych sytuacji i dlatego znikam. To widzisz, to mamy kolejną wspólną cechę, czyli nauka i do przodu, ale chciałem właśnie o tych wspólnych cechach naszego charakteru porozmawiać za chwilę, bo utworem pierwszym, który wybrałem do ilustracji naszej dzisiejszej rozmowy, pretekstem jest oczywiście twoja nowa płyta, o której będziemy mówili za chwilę, ale wybrałem taki nieco starszy utwór sprzed bodajże 7 lat, Sam przeciwko wszystkim. Mhm. Chociaż mam jedno i drugie, już do końca tak być musi, już w tym życiu się nie zgubię. Powracam do tych dni, chcę sięgając pamięcią. Staszica story, oto meje wszystkie piekło, dawno temu coś pękło. Chłopak, wracam do tych dni, których oprócz bólu nie odczuwałem nic. Powiesz, że na wodę pis, lepiej milcz, nie do wiarku. Dowód ludzki znieczulicy, znasz na co dzień błęd na karku ma. Więc mam o ludzi, z którymi wyszedłem z cienia i nie zmienia się nic, chociaż dużo się pozmieniał. Będziesz oceniał, w tym projekcie są emocje LPS, SLU, ci zgracą kolejny kropek. I znów tu my porwę, nasza muzyka jest prawdą. Ten ból, miłość, strach, spróbuj to ogarnąć, sprawdź to. Po 7 minut to czas nudzi dzień, a głębiej niż myślisz. Dotykam rdzenia, siła wiary i moc połączenia. RPSG z ukrycia i cienia, ta prawda jest dla mnie natchnieniem, ta prawda jest bólem, istnieniem, ta prawda prowadzi mnie wszędzie, prawda, ona zawsze tu będzie. Wracam do chwil, walki o byt, kiedy sam przeciwko wszystkim. Stałem sam na krawędzi upadku i nędzy. Tak to był czas, oddałem życie za smak wolności, krzyki i nagły blask. Przeszłą noc burzył mi i odmienił mój świat. znamy się chyba z 25 lat i zawsze, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem, kiedy poznaliśmy się, zawsze mówiłem ci, że masz dar pisania ładnych melodii. Jednocześnie tworzysz hałas, bo taka była w tobie energia. Czy coś się zmieniło od tamtej pory? Fascynuje mnie melodia, ale fascynuje mnie również hałas. Fascynuje mnie dźwięk bardzo organiczny. Uwielbiam organiczny dźwięk. Uwielbiam taki dźwięk, który... Co to znaczy organiczny dźwięk? Organiczny dźwięk. Ja wychowałem się na płycie Back in Black zespołu AC/DC. I to był taki pierwsze świadome słuchanie muzyki w Libii dawno, dawno temu, kiedy ojciec mi tą płytę przywiózł z jakichś swoich takich wojaży. Wszedł do sklepu z płytami w Grecji i powiedział, że ma syna w wieku 11 lat chyba. Tak, to było, miałem 11 lat i chciałby coś dla niego kupić. I generalnie najpierw gość mu dał The Police, Synchronicity, jeszcze jedną płytę, dał mu dwie płyty The Beatles, ale w pewnym momencie, pamiętam jak mi opowiadał ojciec, że się zreflektował i mówił, ale nie, ja ci dałem teraz, to jest największy strzał, jaki możesz mieć dla syna. I wziął z półki Back in Black i mówi, to jest świeży staw, zawieź mu. Nie na winylu, na kasecie. Ale te kasety też miały jakby ten swój analogowe ciepło. Przywiózł mi, posłuchałem The Police, okej, Beatlesi również fajnie i powiem ci, że do dzisiaj, dlaczego organiczny, że zmiotło mnie z powierzchni ziemi AC/DC. To było tak jakby, ja sobie tak to wizualizuję po latach, gorąco, upał, Libia, zero muzyki jakiejkolwiek, zero w telewizji, popkultury, nic. Jest tylko Gaddafi, zielona książka, ich wersja komunizmu i nagle wjeżdża Back in Black. Ja po prostu jestem oniemiały, jestem jakby przecięty tym dźwiękiem na pół. Zapętlam i tak zapętlam, że praktycznie nie wychodzę z tego loopu przez jakieś pewnie rok, dwa, właściwie cały czas AC/DC. Staję się mesjaszem AC/DC. Na imprezach wyłączam Beatlesów i mówię, będziemy słuchać AC/DC. Znam każdą solówkę, stałem się maniakiem. I to był dźwięk, który mnie dotykał po prostu na wielu poziomach. Wylewał się wręcz z głośników i był taki namacalny, więc do takiego dźwięku dążę. Miałem po latach wielką, wielką przyjemność pracować z Bobem Ludwigiem, który masterował Back in Black. I jak go poznałem w Portland, Maine, robiąc mastering albumu, który nagrałem z Justinem Chancellorem jako MT Void, uścisnąłem mu dłoń, zresztą bardzo uroczy, piękny facet o totalnym doświadczeniu. No, można sięgnąć do Jimiego Hendrixa, AC/DC, jest przyjacielem Bruce'a Springsteena, masterował wszystkie wielkie płyty Rage Against the Machine, masterował przede wszystkim, on się zdecydował zmasterować płytę Def Leppard, Hysteria, która została odrzucona przez innego gościa, który miał zrobić mastering. On odpowiedział wtedy producentowi, że to jest szaleństwo i że tej płyty się nie da zmasterować. To był tak nowatorski projekt wtedy, ten Def Leppard. I wysłali to do Boba Ludwiga, który z kolei powiedział, w drugą stronę powiedział, genius. Zmasterował to i wyszło Pour Some Sugar On Me. Wracając do Boba, uścisnąłem mu dłoń, powiedziałem, że ja spotykam wiele dużych ludzi w muzyce, w sztuce, będąc tu w Stanach z Justinem, ale pan jest jedynym, którego jestem w stanie nazwać swoim idolem, bo dotknął mnie pan muzyką zespołu AC/DC wiele, wiele lat temu i chciałem zadać panu pytanie, jak pan zrobił, że ta płyta była tak cholernie jasna, że praktycznie prawie, że na głośno słuchana mogła odciąć głowę. I on powiedział, no jest z tym związany pewien sekret i anegdota. Producent tej płyty przyszedł do mnie i powiedział, Bob, gdziekolwiek w tych numerach będziesz pracował nad górą, to chcę, żebyś dodał 13 kHz. A on mówi, ale dlaczego to jest jednak takie, może być nieprzyjemne, jednak bardzo jasno mówi, to jest taka dla mnie satanistyczna liczba i chciałbym, żebyś to 13 kilo w każdym z tych kawałków podbił. Więc ta jasność wynika z tego i No tak, generalnie staram się odtwarzać pewnie te wspomnienia i takiego dźwięku szukam i robię. To każdy z nas ma takich swoich bohaterów. Mnie z kolei kiedyś zmietli z powierzchni ziemi najpierw Czesław Niemen, a później James Brown. No a później jak się pojawił Prince, to już po prostu wszystko właściwie naklęcząco wciągałem. Ale wróćmy do twojej muzyki. To zatem jeszcze chwila z twojego starszego albumu, czyli Sweet Noise. Projekt Sweet Noise jest już zamknięty? Nie jest zamknięty. Jest trudny w realizacji. Jest takim trudnym dzieckiem. Trochę dziwnym przypadkiem, trochę takim kuriozum, trochę takim, powiedziałbym, cały czas jest to jak mój ukochany band i w sumie jest to zespół, który jest obecny w sercach tysięcy ludzi. Mam kontakt z Magikiem i myślę, że album Zank jest takim naszym przetarciem dróg artystycznych. Uwielbiam numery, które napisałem z nim na ten album. Jest to parę fajnych kawałków, Nie oddamy im krwi, jest Trotyl, jest Czas ludzi słońca, nie Czas ludzi cienia, tylko Czas ludzi słońca. Naprawdę zajebiste rzeczy i Magik nagrał mi gitary do wielu kawałków, między innymi również do kawałka Człowiek z korą. Więc myślę, że na bazie tego porozumienia chciałbym na pewno zrealizować płytę Sweet Noise, ale postanowiłem, że odbiję się do góry w jakiś sposób albumem solowym. Miałem taką potrzebę, miałem taki materiał też stworzony, więc to jest pierwszy krok, a drugi, znaczy nie wiem czy drugi, ale na pewno dwa projekty chcę zrealizować niebawem, to jest na Bank, Empty Void z Justinem Chancellorem Part 2, czyli drugi album, na który mamy gotowy jedną kompozycję, ale tu będę musiał poczekać z kolei na hałas, który minie po wyjściu Tula. A kolejnym projektem jest muzyka z Magikiem. Chciałbym, żeby to się nazywało Sweet Noise, ale tych deklaracji już trochę dawałem, więc no pokornie i cierpliwie gdzieś tam czekam, ale na pewno był jest taka potrzeba. Glaca, czyli człowiek, który siedzi przede mną, człowiek z Poznania, bo dzisiaj o muzyce z tego miasta mówimy, ale właśnie pretekstem jest jego wizyta w Warszawie i nowy album, jest ulubionym absolutnie rozmówcą wszystkich DJ-ów radiowych, ponieważ nie trzeba mu zadawać pytań, tylko sam mówi o wszystkim, co należy powiedzieć. Czyli sprzedał nam informację o tym, że będzie nowa płyta, jak jest zatytułowana, że pierwszy singiel to utwór z korą i właściwie to ja już nie mam pytań poza tym, dlaczego kora i dlaczego ten utwór? To jest utwór, który dla mnie jest krakowski splin, a właściwie jego refren. Dlatego, że lubiłem cały ten kawałek, ale gdybym wtedy potrafił robić lupy, wycinać je i sobie gdzieś zapętlać, to na pewno byłby to ten refren. Wracałem po szkole do mojego dziadka, do domu. Dziadek i babcia, ale dziadek miał akurat gramofon. Wrzucałem album Manamu, ten kawałek, od razu ten kawałek i cofałem ten refren, naprawdę potrafiłem w tej pętli spędzić z godzinę, dwie. Śpiewałem go razem z korą i praktycznie niewiele muzyki mnie tak fizycznie gdzieś przenosiło w jakiś prawie, że czy tam psychicznie, w inny wymiar. AC/DC na pewno, kiedyś Iron Maiden słuchane na przykład w trójce Two Minutes to Midnight, pamiętam premierę Two Minutes to Midnight na liście przebojów, po prostu będzie nowy numer i wchodzi Two Minutes to Midnight, a Czekam na wiatr, te słowa za każdym razem przenosiły mnie w jakąś krainę, po prostu gdzieś na szczyt góry, tak to sobie wczoraj uświadomiłem. Kolejny wspólny punkt, uwielbiam tę piosenkę, po prostu uwielbiam. I generalnie przenosił mnie w krainę, gdzie po prostu byłem zupełnie wolny. Jako dzieciak jakby powiedziałbym, że komuna nie była czymś, co mnie jakoś dociskało do ziemi. To było takie, teraz to myślę, że była duża beztroska w tych latach wtedy szkolnych, ale kochałem kawałek. Kiedy dostałem od Sherlocka, jednego z producentów na moim albumie, podkład, muza. To w ogóle nie miał być w żaden sposób cover krakowskiego splina ani Manamu, on nawet mu się to nie śniło, ale w związku z tym, że harmonicznie mnie nasunął do zaśpiewania refren właśnie tych słów i nagle w ogóle mówię, kosmicznie to pasuje, ale odganiałem od siebie tą myśl przez jakieś parę miesięcy, jakoś myślałem, że może to nie okej, że może to nie w porządku, ale on zaczął wrastać w tą kompozycję, te słowa, ten refren. No i kiełkowała myśl kontaktu z korą, najpierw przez management, potem czekałem chyba 2 lata, dotarłem w końcu do Kamila, zadzwoniłem, mieliśmy pierwszą rozmowę z korą, absolutnie kosmiczną, pamiętam, że jeden taki wspólny punkt zapytała mnie, a jaką muzykę lubisz? Mówi, o nie, nie, nie jaką muzykę lubisz. Jaka muzyka ciebie wzrusza? O, i to było takie pytanie po prostu. Ja mówię, okej, stanąłem. Mówię, wiesz co mnie wzrusza? Wzrusza mnie Kora Hurt John'ego Cash'a. Przy tym potrafię płakać. I tu mieliśmy my wspólny punkt. I ona mówi, tak, ja przy tym numerze też mogę płakać. Więc wrażliwość nagle, która gdzieś tam, i to o czym rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy właśnie o głębokiej sztuce, o poezji, o wibracji w muzyce, trochę o religii, trochę o wolności. W końcu, kiedy mogłem ją poznać, jak pojechałem nagrywać jej wokal z moim mobilnym takim studiem, które zabrałem z sobą, jak realizowałem to nagranie i nagrywałem jej głos, miałem serię łzy w oczach, bo to było tak dla mnie trochę, okej, no to jestem tutaj, z tej piwnicy gdzieś w Swarzędzu, nagrywam z pierwszą damą polskiej muzyki rockowej jeden z największych monumentów, jaki polski rock w ogóle stworzył i dał ludziom. Więc byłem zaszczycony. No. Pamiętam, jak ona leżała już po nagraniu na takiej swojej kanapie i mówiłem, to muszą wszyscy usłyszeć, to jest taki atom. Udało ci się mnie namówić, bardzo rzadko przyjmuję takie propozycje. Coś masz takiego w sobie, mówi na mnie Piotr, nie wiem, czy ona mówi do mnie Klaca, czy Piotr, ale Piotr chyba, że nie mogłam odmówić. Pewne twoje kroki, powiedziała mi, to były dla mnie kontrowersyjne. Nie wszystkie wokalistki mi pasują wśród tych, które ty wybierałeś. Ja mówię, aha, więc rozumiem to. Ale finalnie było dużo więcej ciekawych rzeczy, które zrobiłeś, także się dogadaliśmy. Już tylko pozostaje zagrać. Sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w słowach dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, o czym wielu marzy skrycie. Przeżyjesz chwile, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem w pierwszym miejscu. Tak czułem ten sam ból, że świat pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Rozbić w ciemność, uwierzyć, że możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj siebie wszystko i jeszcze więcej. Historii, tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Nie wie za wiesz, nie wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pustka, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolb zranią nogi. Ciemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmiany. Chcę dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi. Ta jedna myśl, idea zwycięży. Czekam na wiatr. Skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem każą wtać. Czekam na miast, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem twarzą. tym momencie powinniśmy właściwie audycję skończyć, bo trudno cokolwiek powiedzieć, ale zostajmy jeszcze przez chwilę z Glacą i z jego nową płytą, która jest, miałem okazję posłuchać już większych fragmentów. Za chwilę jeszcze jeden utwór, Oni przyszli. Chciałbym, żebyś opowiedział o gościach, o piosenkach, które wybrałeś na ten krążek. Mm-hmm. Dlaczego takie, a nie inne? Dlaczego tacy, a nie inni goście? Mm-hmm. Proszę. Wiesz co, to jest pewnie opowieść, która byłaby bardzo długa. Album powstawał przez 5 lat. I nie miałem jakby do końca zaplanowanych gości. Po prostu generalnie realizowałem to słuchając gdzieś tam instynktów słuchany w tą muzykę. Także oprócz osób, które i takich wybitnych osobowości i znanych milionom ludzi, tak jak na przykład Justin Chancellor, jest dużo młodych wykonawców. Jest na przykład Anna Patrini ze Skinny Patrini w utworze Klątwa ze mną, cudownie zaśpiewanym. Jest Marta Podulka, która śpiewa super wokale. No ale są również te osobowości, które gdzieś tam odmieniają muzykę, którą tworzę z nimi. Jest Justin Chancellor właśnie w Oni przyszli, który był moim takim, powiedziałbym, zbawcą, jeżeli chodzi o zamknięcie procesu miksowania. To jest taka historia, że dostał podkład zrobiony z Magierą zresztą i utwór właściwie kompletny, dograł do tego bas. Okazało się, że bas stał się takim dominatorem, co tak naprawdę nie jest wcale aż takie łatwe. Jak sobie można wyobrazić bas, który wywraca ci numer do góry nogami, a jednocześnie stroi z podkładem i nie jest fałszem, ale jest tak duży, obszerny, że trzeba znowu dookoła niego robić nową przestrzeń, więc targnąłem się właśnie na tą pracę stworzenia dookoła Justina. Jeszcze raz Oni przyszli. I kiedy go zmiksowałem, dograłem właśnie Monikę Emat, wokalistkę i skrzypaczkę do tego numeru. Wysłałem do LA i Justin mi odpowiedział, OK, it's done. Wiem, że masz skłonności do przemiksowywania, przestań miksować, jest dobrze, jest zajebiście. On to też na próbny mastering u Boba Ludwiga, to brzmi jak w ogóle, jakbym był zepsutym dzieciakiem, ale tak było. Justin mówi, wiesz co, ja muszę tego słuchać w samochodzie, a nie mogę tego słuchać, jak to jest po prostu niezmasterowane, musi to zmasterować mistrz, i wysłał to do Boba. Także Justin utorował mi, powiedział mi generalnie, okej, to do tego levelu musisz dociągnąć resztę i tak robiłem. Jest Kora, o której powiedziałem już wiele i pewnie jeszcze wiele powiem. Jest to dla mnie takie, tak naprawdę jest to moje dziękuję dla niej, dla Manamu, ale również jest to moje wielkie dziękuję i szacunek dla rocka i muzyki lat 90. i wcześniej 80. w Polsce, jako takiego uważam jednego z chyba najwspanialszego czasu w tej muzyce, która powstawała w bardzo trudnych okolicznościach, a jednocześnie zmieniała ludziom życie, zmieniała, pewnie miała duży, no myślę, że nie pewnie, ale miała duży udział w obaleniu tamtego systemu, niosła z sobą wolność, niosła z sobą bunt, niosła z sobą ewolucję na inny poziom mentalny. I wrażliwość. Wrażliwość i tak naprawdę, Boże, przenosiła ludzi w czasie, w miejscu, zabierała w ogóle, nie wiem jak to nazwać, ale to, co wtedy ta muzyka była w stanie zaszczepić, nie było punk rocka, o jest punk rock, nie było hipisów, są hipisi, nie było nowej fali, są popersi nagle, jest kurczę Republika. No i w tym wszystkim była Kora i był Manam. Także jest jeszcze utwór, który będzie trzecim singlem, jest to utwór nagrany z Ryszardem Peją, Życie i samotność z tego albumu. Utwór, który postanowiłem, jak wiem, że z Peją mogę poruszać zawsze, zresztą jak się spotykamy, on mówi, no wszyscy robią muzykę, ale my, bracie, odnosimy się zawsze do tych takich poważnych tematów, a robimy to jednak tak, że wychodzi z tego w cudzysłowie rozrywka, czyli dobry kawałek. Jeden taki dzień był chyba takim najlżejszym, ale potem było Pozwól żyć, o jego chorobie alkoholowej. Jest tam przeciwko wszystkim. też gdzieś tam mający taki podkład poważnego podejścia do psychiki i do tego, jak się żyje, jak się walczy o swoje. I jest teraz numer Życie i samotność, który poświęciliśmy problemowi samobójstw wśród nastolatków i mnie ten temat bardzo mocno osobiście dotykał w życiu. Okazuje się, że do niego też się wiele osób zwracało z takimi traumatycznymi opowieściami. Przekuliśmy to na muzykę, jest to i w jego tekście, i w moim. Także jest fajny top producentów hip-hopowych, jest Magiera, jest Sherlock, jest Young Veterans, którzy tworzą sporo rzeczy dla Palucha. Także Magik na gitarze ze Sweet Noise. Wydaje mi się, że to wszystko, co mogę dobrego powiedzieć. Jest mój mix, jest turbo dobry master Briana Lucy, przeze mnie też wybranego gościa. No i przede wszystkim niesamowite teksty i muzyka. To jest chyba najwięcej tego wszystkiego w tym, bo ja pomijam generalnie teksty. Tak, jestem zadowolony z tej opowieści, którą mi się udało na tą płytę zawrzeć. Jakby jest to moje życie przez ostatnich, powiedziałbym, 5 lat. I jest to też płyta, która nie jest zbrukana. Nigdy nie wchodziłem w politykę, ale ona nie jest zbrukana polityką i generalnie jest próbą stworzenia dookoła mojej osoby i mojej sztuki fajnej, świeżej społeczności ludzi z otwartymi głowami. Po prostu zwracasz uwagę na rzeczy, które istnieją jeszcze w naszym życiu obok polityki. Tak. Piotr Glaca, dziękuję ci bardzo, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Można cię słuchać godzinami i pomyślałem sobie, kiedy właściwie opowiadałeś spotkanie z ciekawym człowiekiem, bo nie tylko muzyka, ale wszystko to, co jest z nią związane. Spotkamy się, Piotrek, jeszcze i to niebawem, porozmawiamy sobie o zupełnie innych rzeczach. Tymczasem dziękuję. Zapraszam do słuchania twojej nowej płyty, utwór Oni Przyszli i Glaca. Ciebie chcę, tylko ciebie pragnę, dotykam czułych miejsc. Jesteś jak ogień dla tych pobudzonych zmysłów, ogień dla tych myśli, teorii i pomysłów. Początek końca, nowa era, zburzyć porządek rzeczy, zacząć od zera. Spijam z wody, z twoich ust płyną wersy, zakazane słowa, klątwa, kto był pierwszy. Ty czy ona, zdrada i łzy. Dowód rzeczowy, stoję w kałuży krwi. Wiem, kim byłem, wiem, kim jestem. Jak żyłem, kim nie jestem. Wiem, dlaczego walczę i gdzie jest moje miejsce. Płoną się te władzy i nie ma jutra. Nie ma przyszłości, naga prawda jest okrutna. Rewolucja, tak masz na imię. Chodź do mnie i zostań tu na chwilę. Podsysam ogień, ogień płonie i nie gaśnie. Dotykam dzisiaj sen, na tej nocy niech nie zaśnie. Wypełniasz głowę wszystkie myśli, jestem na spotkanie gotów, wiem, że przyszli. Początek końca, nowa era, zburzyć porządek rzeczy, zacząć od zera. Spijam złoty swoich ust, płyną wersy, zakazane słowa, trąca kto był pierwszy. Początek końca, nowa era, zburzyć porządek rzeczy, zacząć od zera. Spijam słowy z twoich ust, płyną wersy, zakazane słowa, krąpa to był pierwszy. Wszystko albo nic, wszystko albo nic. Stoję sam na szczycie, świata pęka wątła nić. I runął system z wolą, ład i porządek. Powiedz mi, kim jesteś, tak to początek. Możesz wszystko zmienić i możesz wszystko mieć. Wystarczy mocno wierzyć, wystarczy bardzo chcieć. I być wysoko, bo na gruli pieniądze. Stare peruskie olejo leżące. Możesz wszystko, bądź ponad wszystko. Zapomnij o tym, co już wiesz, jesteś blisko. To tylko jeden krok, to tylko jeden krok. To tylko jedna myśl, jedno słowo, wybuch, szok.

Kiedy powstawał ten projekt, Zbyszek Wodecki nie wierzył za bardzo w niego i mówił, że ale jak to, ja mam śpiewać jakiś tekst rapera, ale później, kiedy zapoznał się z tekstem tego utworu, kiedy został troszkę pod niego ten tekst zmieniony, okazało się, że bardzo pozytywnie podszedł do tego projektu. Album Albo Inaczej, wydany w 2015 roku. Rok później ukazał się album Albo Inaczej, remiksy. Zawsze, kiedy słucham tej piosenki, gdzieś taka łezka mi się wokół kręci, bo Zbyszka nie ma już z nami. I dopiero teraz możemy zobaczyć, jak bardzo, bardzo i jak wielu ludziom go brakuje. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat z poznańską muzyką albo twórców, którzy tam mieszkają i tam tworzą, klarnecista niezwykły Wacław Zimpel. Nagradzany wielokrotnie na różnych festiwalach, w różnych plebiscytach, nie pojawia się zbyt często w mediach mainstreamowych albo nawet w ogóle, ale na antenie programu trzeciego jak najbardziej. Ewa Redel i Hirek Wrona dziękuję bardzo uprzejmie za uwagę w audycji Polski Beat. Wacław Zimpel. Do usłyszenia. Kim byłbym teraz? i kim byłbym teraz i czy byłbym w ogóle, gdybyś w tamtej chwili nie zetknęła tak czule, tak czule. Autopromocja. Imię dostał po Robercie Kennedym, talent zaś po tacie i wujku. Nie lubi rywalizacji, lubi za to być w poprzek albo robić coś pod prąd. Ale najczęściej można o nim usłyszeć opinię, że jest człowiekiem o gołębim sercu. Znaczy jestem życzliwy dla ludzi, generalnie ich lubię. No, wydaje mi się też, że widać to w uchu prezesa. Być może te postaci nie zawsze wypadają korzystnie, ale nigdy nie mają powodu czuć się obrażone. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity artysta kabaretowy Robert Górski. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. No i jeszcze kapią te sekundy i kapią, i kapią, i kapią, i kapią, i kapią. Minęła pierwsza.